guess it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me. Oskarów w Trójce, 5 minut po godzinie 5:00. Kolejny Oskar wręczany. Nagroda za zdjęcia. Tak, nagroda za zdjęcia powędrowała do Linusa Sandgrena za La La Land i to jest, ty prowadzisz statystyki. Ja prowadzę, to jest drugi. Drugi Oskar dla tego filmu La La Land, czyli na razie po dwa Oskary mają tylko dwa filmy. Ten właśnie, La La Land, faworyt tegoroczny, oraz Przełącz Ocalonych. Teraz akurat na scenie w Dolby Theatre John Legend wykonuje dwie piosenki nominowane w kategorii najlepsza piosenka właśnie z filmu La La Land. Trochę, nie wiem, liczyliście na to, że rzeczywiście La La Land pobije rekord Oscarów? Nie wiem, szczerze mówiąc, jakoś nie zastanawiałem się nad tym specjalnie. Na pewno postrzegałem La La Land jako jednego z głównych faworytów też w tych najważniejszych kategoriach, czyli pierwszoplanowych ról męskich i kobiecych, reżyserii, najlepszego filmu. I wydaje mi się, że w tych takich najważniejszych kategoriach on cały czas ma szansę zgarnąć tutaj sporą stawkę. Czy ten rekord liczby Oscarów, no to co do tego się nie zastanawiałem. No już wiemy chyba, że tego rekordu nie pobije. Kilka tych kategorii już mu przepadło i ich nie dostanie. No a jak będzie w tych najważniejszych, zobaczymy. A to był też wasz faworyt w tych najważniejszych kategoriach, które jeszcze przed nami oczywiście. Czy faworyt w sensie tego, co się spodziewam, że wygra, czy co bym chciał, żeby wygrało? No powiedzmy, że najpierw to pierwsze. No tak, spodziewam się, że rzeczywiście La La Land triumfuje w tym z najlepszy film. Pewnie też myślę, że Emma Stone też tutaj może skończyć ten wieczór ze statuetką. Jeśli chodzi o to, co bym chciał, żeby dostało, no to tutaj raczej La La Land nie jest moim faworytem. Ja zdecydowanie kibicuję filmowi Moonlight, jeśli chodzi o ten najlepszy film. Za reżyserię też bym raczej nie dał Chazelle'owi, ale właśnie albo Jenkinsowi za Moonlight, albo Kennethowi Lonerganowi za Manchester by the Sea. No, jeśli chodzi o te aktorskie, no to tutaj zdecydowanie myślę, że Natalie Portman i Casey Affleck. Marcin Pieńkowski? No tak, no La Land jest faworytem, on się świetnie wpisuje w gusta Akademii, która no, to jest hołd złożony klasycznemu Hollywoodowi, tak? Patrząc na niektóre sekwencje w filmie La La Land, przypomina mi się, nie wiem, Amerykanin w Paryżu chociażby, tak? I zwłaszcza te sekwencje bardziej baśniowe. Film, który jest pełen miłości do klasycznego Hollywoodu, a wiemy, jaka jest średnia wieku wyborców. Akademików, tak, akademików, o nich ci chodzi? Tak, jak najbardziej, więc absolutnie nie odmawiam La La Land uroku, wdzięku. Jest to film zrobiony z wielką pasją. Natomiast rzeczywiście dla mnie Manchester by the Sea i Moonlight to są filmy, które no gdzieś tam o półkę wyżej stoją. Zdecydowanie. Zwłaszcza Manchester by the Sea. To jest jeden rzeczywiście z najlepszych filmów amerykańskich ostatnich lat. Chciałam podpowiedzieć, żebyśmy może przez chwilę o tym filmie porozmawiali, bo ten tytuł się przewijał, ale jeszcze nie zdążyliśmy więcej o nim porozmawiać, a to rzeczywiście też jest jeden z tych filmów, które przewijają się przez ten sezon nagród i bardzo często się o nim mówi. Oczywiście Casey Affleck to jest tutaj ta... nie jest to oczywiście, nie można powiedzieć, że murowany Oscar, ale to jest jeden z faworytów razem z Denzelem Washingtonem, tak. Właściwie teraz jest wymieniany jako jeden z tych głównych kandydatów do Oscara za pierwszoplanową rolę męską, ale tam jest i Michelle Williams i właśnie najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza reżyseria i też w kategorii najlepszy film nominowany. Tak, Casey Affleck, świetna kreacja, bardzo minimalistyczna jednak rola. To o aktorach może za moment porozmawiamy, bo już mamy połączenie z Los Angeles. Właściwie co się o tej porze tam mówi? Dobry wieczór, prawda? Halo, halo. Cześć, dobry wieczór i smacznego i miłego wieczoru. No bo wiesz, u nas jest już 9 minut po 5 rano, więc u nas się mówi dzień dobry. No to tak samo smacznego, jeżeli chodzi o śniadanie dla niektórych wczesnych. To może za chwilę. Osób. Łukasz Bielan z nami, prosto z Los Angeles, oczywiście znakomity operator, znakomity autor zdjęć, w Polsce znany z filmu oczywiście Ziarno Prawdy, Borysa Lankosza, ale przecież pracujesz, Łukasz, od ilu to już lat przy wielkich amerykańskich produkcjach? No trochę lat minęło, 25 lat mi się wydaje, tak w tej chwili by minęło. No właśnie, więc znasz doskonale ten rynek i przed chwilą byłeś świadkiem, jak twój kolega odbierał Oscara, co ty na to? Słuchaj, Linus za La La Land. Super film zrobiony technicznie, wspaniale pod każdym względem i tradycja wielkich amerykańskich musicali, ale powiem szczerze, że to nie był mój faworyt. Tak, to naprawdę. Był twoim faworytem? Chodzi o stronę techniczną, stronę techniczną, bezapelacyjnie uważam, że był wspaniale zrealizowany, dobrze technicznie, ale jeżeli chodzi o film pod względem zdjęć, podobał mi się bardziej, powiem szczerze, film albo Moonlight, albo Lion. Aha, Lion, droga do domu, tak? Albo Moonlight. Dokładnie. Greg Fraser w Lion zrobił naprawdę też świetne zdjęcie, jeżeli chodzi o scenę w Indii i całości, jeżeli chodzi o kontekst. No tak, a ewentualnie James Luxton, to z kolei film Moonlight. No ale właśnie wygrał Linus Sandgren, to jest Szwed, prawda? Urodzony w Sztokholmie, a ty przecież ze Szwecją i ze szwedzkimi mistrzami zdjęć miałeś wiele wspólnego w życiu. Przypomnijmy. Szwedzi dominują nadal w Ameryce i osoby, które w Szwecji też pracowały przez jakiś czas, miałem okazję pracować z Hoyte van Hoytemann, co prawda jest z Holandii, ale karierę swoją zawdzięcza Szwecji, bo tam wychowywał się w jakiś sposób, jeżeli chodzi o film i o telewizję. No i tak samo Linus, La La Land. No i przedtem miałem okazję przez wiele lat pracować ze Svenem Nykvistem przy 10 filmach. No i od niego się chyba przede wszystkim tej sztuki operatorskiej uczyłeś. No, zawdzięczam mu bardzo, bardzo dużo. Tak samo jeżeli chodzi o film i o życie i o codzienność, że tak powiem. No, różnego rodzaju bez wątpienia doświadczenia. Łukaszu, przed nami jeszcze oczywiście te najważniejsze Oscary, te najbardziej prestiżowe. Powiedz, jakie są twoje typowania? Jak to wygląda z perspektywy Los Angeles? Najlepszy film? Najlepsi aktorzy w rolach głównych? Wiele osób liczy w Stanach przede wszystkim, w Hollywood, na La La Land. Ma 14 nominacji, to jest rekord, jeżeli chodzi o wyrównanie. No już 14 statuetek na pewno nie dostanie. Nie, nie, już to się skończyło. Arrival prawdopodobnie może jeszcze dostanie za coś, ale La La Land wydaje mi się, że za całokształt, czyli za reżyserię, nie za najlepszy film. Nie jestem pewien, czy dostanie za najlepszy film, ale wydaje mi się, że za reżyserię na pewno dostanie tą statuetkę. A jeżeli nie dostanie La La Land za najlepszy film, to w takim razie który z tytułów nominowanych ma szansę, twoim zdaniem? Słuchaj, Hacks, mi się wydaje, że tak samo Hell or High Water, nie wiem jakie jest tłumaczenie na polski, ale tak samo film pod tytułem Manchester by the Sea. Ma dużo możliwości dostania. Ale też wspomniałeś o filmie Aż do piekła, to byłby polski dokładnie, tytuł. Dokładnie, Aż do piekła. Ciekawa historia z tym filmem, ponieważ scenarzysta tego filmu jest, to jest właśnie historia Hollywood. Znajomy mój, który jest operatorem DP, nazywa się Tobias Schleiser, pracuje dosyć dużo z Peterem Bergiem, miał swoją znajomą, która prowadziła go w treningach, czyli... sekunda jedno. Halo? No, chyba drugi telefon w Los Angeles. Halo? Więc musimy sekundę poczekać, co w tej chwili dzieje się. Dalby Fieter? Halo? Prawdopodobnie zostanie wręczona następna nagroda z Samuel L. Jackson, o ile się nie mylę, jest teraz na scenie i to będzie nagroda za muzykę. To jest... No i za chwilę pewnie wrócimy też. Podejrzewam, że za chwilę poznamy też laureata w kategorii najlepsza piosenka. A tymczasem Łukasz Bilan chyba nam się rozłączył, ale dowiedzieliśmy się o jego typowaniach, więc zdaniem operatora filmowego pracującego od wielu, wielu lat, bo od bardzo młodego wieku w Los Angeles, to jednak nie dla filmu La La Land ta najważniejsza statuetka w kategorii najlepszy film w tym roku, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich w Los Angeles, no i czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. used to have, things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Na co skarżą w Trójce, 20 minut po godzinie 5. Do 6. mamy nadzieję, zostaną wręczone wszystkie złote statuetki, a ostatnio wygląda zostały wręczone dwie. Wygląda na to, że przyspieszono troszkę, bo rzeczywiście już mieliśmy tutaj pewne obawy, czy zdążymy przed 6 poznać wszystkich laureatów. Nie tylko przyspieszono, ale nawet jeden film bardzo przyspieszył. Tak, jeden film przyspieszył, ale tutaj chyba nie było niespodzianek, bo i za muzykę, i za piosenkę te statuetki trafiły do twórców filmu La La Land, czyli Justin Hurwitz, to jest kompozytor, ale za piosenkę City of Stars. Ten duet Ryana Goslinga i Emmy Stone obok Justina Hurwitza. Nagrodę odebrali autorzy tekstów, czyli Bench Pasek i Justin Paul. Czyli w sumie w tej chwili mamy 4 Oscary dla filmu La La Land. I to nie koniec. Zaczyna się, no pewnie nie, ale zaczyna się wypełniać to, co długo się wypełnić podczas tej dzisiejszej ceremonii nie mogło. Wreszcie La La Land w czołówce. No tak, są takie kategorie, w których musical powinien triumfować. Ile ten Oscar dla City of Stars był dosyć oczywisty i ta piosenka faktycznie jest dobrze napisana, jest dobrym motywem przewodnim całego filmu. Buduje też taki melancholijny nastrój. Tyle ten Oscar za muzykę budzi trochę moje wątpliwości. Tutaj kibicowałem raczej filmowi Jackie, w którym ta muzyka była o wiele mniej oczywista, bardziej dysonansowa, mniej ilustracyjna. To nie jest taka typowa muzyka dla hollywoodzkiego filmu, czyli albo właśnie coś takiego musicalowego, albo coś od daleko inspirującego się XIX-wiecznym romantyzmem i typową dla niego orkiestracją, harmonią i melodią. No i bardzo żałuję, że ta ścieżka dźwiękowa nie została tutaj nagrodzona. No a powtórzę jeszcze raz, że szczególnie żałuję, że ten nowy początek i tamte niesamowite dźwięki, które budują muzykę, które tu się w ogóle nie załapały, nie zostały nagrodzone. No to sięgnijmy w takim razie po piosenkę, która w tym roku zdobyła Oscara, bo to już wiemy, City of Stars,

Mam wrażenie, że dzięki tym trelom bardzo przyjemnie rozpoczną Państwo ten poranek. To muzyka, nagrodzona Oscarem muzyka Justina Hurwitza z filmu La La Land. Za chwilę kolejna kategoria, ale myślę, że zanim poznamy laureatów, to jeszcze jedna nagrodzona Oscarem piosenka, tym razem z moją specjalną dedykacją. Jorge Drexler, Al Otro Lado del Rio, to jest utwór z filmu Dzienniki motocyklowe. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. No i mam wrażenie, że zaczyna się robić coraz ciekawiej, bo to kolejna bardzo ważna kategoria, najlepszy scenariusz oryginalny, również nominacja dla filmu La La Land, i to nie ten musical otrzymał Oscara. Matt Damon i Ben Affleck wręczali tę nagrodę, kiedy otworzyli kopertę. Matt Damon bardzo szeroko się uśmiechnął, to dlatego, że jest producentem tego filmu, który dostał pierwszego Oscara. Główną rolę tam. To byłby zupełnie inny film, zapewne. On był tam przewidywany do tej roli, ale ze względu na konflikty w planach zdjęciowych z Marsjaninem. Musiał, tak, chyba z Marsjaninem trzeba było poszukać zastępstwa. No i on też właśnie wskazał Casey'a Afflecka jako tego, który może go tutaj zastąpić. Budujemy ten suspens, budujemy, no. Ale już musimy powiedzieć. Manchester. Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea. Wreszcie Oscar dla tego filmu. Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobry scenariusz, chociaż ja bardziej kibicowałem i Lobsterowi, który jest jednak operuje w takiej surrealistycznej wrażliwości, która mi jest bliższa. I chyba też filmowi Aż do piekła, który jest kolejnym bardzo dobrym scenariuszem Taylora Sheridana, świetnie napisanym, grającym z gatunkiem, ale też wykorzystującym gatunek do tego, by powiedzieć coś o współczesnej Ameryce. W Manchesterze wydaje mi się, że to nie scenariusz tak naprawdę jest największą siłą tego filmu. Jest nią przede wszystkim reżyseria, przede wszystkim budowanie nastroju, no i genialne kreacje aktorskie. Ale myślę, że dramaturgia filmu Manchester by the Sea jest po prostu perfekcyjna. To jest precyzja chirurgiczna wręcz. To jest dramat, którego nie powstydziłby się sam Elia Kazan. Nie wiem, na nabrzeżach przychodzi mi do głowy, no, z uwagi, że akcja filmu dzieje się w takiej portowej prowincji. Rzeczywiście rewelacyjny Casey Affleck, rola ascetyczna, minimalistyczna, mnóstwo znakomitych ról, młody Lucas Hedges, który też był nominowany, Michelle Williams. To jest też film, który no, ma duży ładunek emocjonalny, ale mimo tych bardzo brutalnych, okrutnych zdarzeń, które dzieją się w filmie, one zupełnie nie są natrętne dla widza. Tak? Jakby nie one są w tym filmie najważniejsze. Najważniejsze są emocje i ta bardzo subtelne budowanie relacji między głównymi bohaterami, zwłaszcza między właśnie bohaterem granym przez Casey Afflecka, a tym właśnie młodym chłopakiem. Ale aktorów może sobie zostawmy na za chwilę, bo te dwie ważne kategorie aktorskie dopiero przed nami. Natomiast w tym momencie właśnie odbierany jest kolejny Oscar po scenariuszu oryginalnym dla Manchester by the Sea. Scenariusz adaptowany. Tu właściwie i to powinniśmy wszyscy podskoczyć, bo trzymaliśmy kciuki za ten scenariusz. Tak, Moonlight, czyli znowu miła niespodzianka, drugi Oscar dla tego filmu. Wcześniej, przypomnę, Mahershala Ali otrzymał Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską. A tutaj Tarell McCraney i Barry Jenkins, czyli reżyser, odebrali nagrodę. Tak, bo film Moonlight jest adaptacją sztuki i faktycznie on był nominowany w tej kategorii. Tutaj ja chyba nawet bardziej kibicowałem znów filmowi Nowy Początek, który jest bardzo takim przykładem niesamowicie udanej adaptacji opowiadania, które samo napisane jest w taki sposób, który nie zachęca do zwizualizowania go sobie filmowi. No ale po raz kolejny ten film dzisiaj nie miał szczęścia, chociaż oczywiście no, nagroda dla Moonlight, który jest filmem bardzo dobrym, zdecydowanie cieszy. A wracając do tego Manchester by the Sea, to jest też ciekawe, tutaj mówiliśmy o tym La La Land, że on nie dostał w tej kategorii. I te dwa filmy, można je postawić na dwóch, jak gdyby takich troszeczkę opozycyjnych polach. No bo z jednej strony mamy La La Land, który jest filmem, który jednak śni taki amerykański sen i zabiera nas w środek amerykańskiego marzenia, które bardzo barwnie inscenizuje. Na drugiej stronie jest Manchester by the Sea, który o ile La La Land jest pewnym snem, no to Manchester by the Sea jest takim stanem permanentnej bezsenności. Ten bohater grany przez Casey'a Afflecka jest kimś takim, kto swoje marzenie utracił i tak naprawdę ten film pokazuje, że nie zawsze się da powrócić do marzenia, nie zawsze się da odzyskać swój sen i odzyskać niewinność, którą się kiedyś straciło. Już tylko 4 Oscary pozostały do wręczenia. Te bardzo prestiżowe, najlepszy film, reżyseria, a także aktorzy w rolach pierwszoplanowych. To wszystko przed nami za 23 minuty 6 i na razie 4 statuetki dla La La Land. Heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Thank you. sweating out the hate, the days and the nights all feel the same. Whiskey has been the thorn in your side, it doesn't forgive the highway that calls for your heart inside. And this ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. From your fingertips, you are the man that ruined the world. Your heart's on the loose. You rolled him sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. Prawie już za 18 minut szósta, no i w tym momencie wyszła na scenę Halle Berry i czekamy na wręczenie kolejnego Oscara. Tym razem będzie to Oscar za reżyserię, ale może podsumujmy to, co się wydarzyło do tej pory. Śledząc całą ceremonię, można powiedzieć, że praktycznie wiele, wiele filmów, aż 15 tytułów zostało w tym roku obdzielonych złotymi statuetkami, no ale są faworyci. 4 Oscary dla La La Land, 2 dla filmu Moonlight i również 2 dla Przełęczy Ocalonych. Tak. No i zobaczymy, jak to będzie w tych najważniejszych, najbardziej prestiżowych kategoriach. W tej chwili reżyseria. Zostały nam jeszcze kategorie aktorskie i najlepszy film. A Oscara... Damien Chazelle za La La Land. Jednak La La Land. I to jest... 5 Oscar. Gdzieś wyczytałam historyczny Oscar. Jeśli Damien Chazelle dostanie Oscara, to będzie najmłodszym laureatem Oscara za reżyserię. Tak się złożyło, tak, że tak, że został. Rocznik 8-5, więc rzeczywiście twórca młody, często, zwłaszcza w Polsce, reżyserzy w tym wieku dopiero debiutują, stawiają pierwsze kroki. No to jest jego drugi film. Mówi się też, że drugi film jest takim najważniejszym dziełem reżysera, no bo debiut przypadkowo można nakręcić, a drugi film jest takim potwierdzeniem, czy ten świetny debiut nie był tylko i wyłącznie przypadkiem. No tak jak też zresztą filozof niemiecki Hegel mówił, co się zdarzyło raz, nie zdarzyło się wcale i dopiero się musi zdarzyć dwa razy, by zdarzyło się naprawdę. No i tak samo jest być może z filmami. No na pewno La La Land jest świetną reżyserską robotą. On ma wielkie wyczucie formy, konwencji, gatunku i to wszystko w tym filmie widać. Także no nie jestem zasmucony tym Oscarem. Ja myślę, że jeszcze o Chazelle'u jeszcze nie raz usłyszymy. Każdy by chyba sobie życzył takiego debiutu, jakim był Whiplash, który też nieźle namieszał w Oscarach, zdaje się, 2 lata temu. I zgadzam się, no, znakomita reżyserska robota, chociaż ja troszeczkę żałuję, że jednak nie Barry Jenkins, który też, zdaje się, drugi bądź trzeci film. No, bardzo mocna stawka, bo i Denis Villeneuve, który pierwszy raz był nominowany, a przecież kilka świetnych filmów na swoim koncie ma, i Pogorzelisko, i Sicario, i Labirynt. Kenneth Lonergan to również nie debiutant. No Mel Gibson jedynie już z Oscarem na koncie, ale to też jest, myślę, ważne, że Akademia tutaj stawia na twórców, którzy, no, na przyszłość, można powiedzieć, bo jakby, no, ci mistrzowie jednak w tym roku nie zostali docenieni, bo nie mamy tutaj ani Martina Scorsese, właściwie tylko jedna nominacja dla Milczenia, również Coenowie zostali raczej zlekceważeni, nie mówiąc o Woody Malenie i jakby do tych twórców no i Tom starszej Ford, daty. Tom Ford można, też w sumie słabiutka. Jest taka troszeczkę stawka outsiderów, no bo i Gibson jest trochę jednak outsiderem jako reżyser. I Lonergan jest twórcą bardzo wadko stojącym za kamerą. To jest jego trzeci film pełnometrażowy dopiero. Chazelle i Jenkins są aspirujący to dziubami, można by troszeczkę powiedzieć. No a Villeneuve jest taką osobą, która jest z Kanady, z frankofońskiej Kanady, tak jedną nogą jest w Hollywood, ale też tak nie do końca. No już myślę, że teraz kręcąc drugą część Łowca Androidów, tak, to już w pełni tak. Stanie, ale jeszcze nowy początek był przecież finansowany w dużej mierze poza systemem studiów hollywoodzkich. On też go nie chciał kręcić ze studiem, żeby nie iść na kompromisy twórcze, dosyć go niezależnie wyprodukował, więc zdecydowanie ta stawka reżyserska była mocno outsiderska w tym roku. Ale Villeneuve też oprócz Łowcy Androidów to też Duna. Niedawno się dowiedzieliśmy, że tym też się zajmie ten reżyser. A z kolei Chazelle i Justin Hurwitz to jest też taka hollywoodzka historia, mam wrażenie, bo obaj poznali się na studiach, mieszkali razem w akademiku. Już wtedy marzyli o tym, żeby nakręcić razem musical. Jeden skomponował muzykę, drugi ten musical napisał scenariusz i go wyreżyserował i dzisiaj obaj dostali Oscary. No to czekamy na te trzy ostatnie, bardzo ważne dla aktorów. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy aktor pierwszoplanowy, no i wreszcie na końcu, mam nadzieję, że przed szóstą, najlepszy film w tej chwili za 14 minut szósta i zbliżamy się do końca Noc Oscarów w Trójce. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Minut szósta. Może przypomnimy, kto jest nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, bo już za chwilę będziemy znali laureata. Tak, to Viggo Mortensen za film Captain Fantastic, Denzel Washington za Fences, Casey Affleck, Manchester by the Sea, Ryan Gosling oczywiście, La La Land i Andrew Garfield za Przełęcz Ocalonych. To wśród tych panów się wszystko rozegra. A panowie jak obstawiają? Nasi goście? No ja myślę, że Casey Affleck jednak dostanie tą rolę. To będzie też taki powrót do niego, dla niego do Hollywood po historiach z zarzutami o molestowanie seksualne współpracowniczych, po takim długim okresie wygnania z wielkich produkcji. Hollywood lubi tego typu historie nawróconych grzeszników, wracających z powrotem na łamy wielkiego przemysłu filmowego. Tutaj także też Mel Gibson gdzieś na tej narracji może mógł dostać Oscara za reżyserię, ale na szczęście nie dostał. No i były to wtedy drugi Oscar dla filmu Manchester by the Sea, bo na razie scenariusz oryginalny został doceniony, więc jest szansa, że i aktor. Tak, myślę, że Casey Affleck, on zawsze tak trochę w cieniu brata, chociaż Ben Affleck chyba nigdy nie był nominowany. A Casey Affleck już tak, bo kilka lat temu błysnął świetną rolą, długo planował w filmie Zabójstwo Jessica Jamesa przez tużyciela Roberta Forda. Całkiem dobrze też wypadł Gdzie jesteś, Amando, w reżyserii Ben Afflecka. Zgadza się. No, a Ben Affleck, tak. Miał Oscara za scenariusz, chyba zdaje się Oscara za reżyserię. To tak, za film, Argo. Operacja tak. Argo. Ale jakoś za aktorsko nie za bardzo, być może. Może nie kontynuujmy już tego wątku, bo jeszcze... No a co z Ryanem Goslingiem? No, byle nie Ryan Gosling, którego ja osobiście uwielbiam i ale on jest właściwie taką ikoną już od paru lat, naprawdę jest taką hollywoodzką ikoną. Po Drive zwłaszcza. No i za chwilę już wszystko będzie jasne. Casey Affleck. Casey Affleck, czyli jednak byliśmy historia zgodni i tak. Przewidujący. Rola zdecydowanie wybitna. Drugi Oscar, tak jak powiedziałem, dla Manchester by the Sea. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me. To zimowa oscarowa piosenka Idina Menzel z Krainy Lodu, a teraz przed nami kategoria pierwszoplanowa, rola żeńska. Przypomnę nominacje: Meryl Streep za Boską Florence, Isabelle Huppert za Elle, Natalie Portman za Jackie, Emma Stone za La La Land i Ruth Negga za film Loving. A ja przypomnę, że jest za 5-6 i mamy 5 minut na to, by poznać wszystkich laureatów Oscarów. No, jest szansa, że może nam się uda, bo to już przedostatnia kategoria. To wszystko zależy od tego, jak długo aktorka, która wygra, będzie dziękowała. A na kogo panowie stawiają? No, trudno, nie ma chyba takiej bardzo wyraźnej faworytki. Myślę, że Emma Stone ma spore szanse. Jakąś taką zawsze wylazną kandydatką jest też Meryl Streep, chociaż nie wiem, czy w tym roku akurat. No i też tej Isabelle Huppert mówi się jako tutaj takim czarnym koniu tego wyścigu. To może być zaskakujący bardzo werdykt. Aktorka europejska z nieanglojęzycznego filmu, który nie ma nawet nominacji, ale być może właśnie ta rola zostanie doceniona. Tak, zdecydowanie Isabelle Huppert to jest chyba dla mnie osobiście najbardziej zniuansowana, najlepsza kreacja. No, w filmie Paula Verhoevena, który wraca no nie hollywoodzkim filmem, niegdyś wielka postać hollywoodzkiego kina, chociażby Nagi Instynkt. No Robocop. I to też, Robocop, oczywiście. No i to też film, który bada znowu te tereny perwersji, seksualności, przedziwny thriller. No i niesamowita kreacja z Isabelle Huppert. Oczywiście Natalie Portman. No właśnie, dosyć długo się bardzo tutaj mówiło o Natalie Portman, prawda? Wymieniało się ją wśród takich żelaznych kandydatek do Oscara. I myślę, że im bliżej samej ceremonii, tym coraz bardziej jej szanse malały. Tak się rzeczywiście mówi. Że jest bez szans. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest na pewno wybitna rola. Nie wiem, czy w tej stawce nie najwybitniejsza, najbardziej przyjmująca. I też na niej zbudowany jest bardzo mocno ten film, więc no ja bym sobie osobiście chyba życzył właśnie tak uważasz, tej nagrody. To ja bym tak się z tobą jednak nie zgodził. A jaki jest... Jaka to jest twoja faworytka? No, myślę, że jednak chyba Isabelle Huppert, to bym się bardziej z tobą zgodził, ale ciągle pamiętajmy o tym, że może Emma Stone i La La Land. To też jest tak, że wspominaliśmy wielokrotnie, że te nagrody kolejnych stowarzyszeń amerykańskich filmowych są wręczane i rzeczywiście Emma Stone zaczęła od Złotego Globu za komedię albo film muzyczny, a potem też parę tych nagród stowarzyszeniowych dostała i już za chwilkę. Leonardo DiCaprio właśnie otworzył kopertę. Wygląda na to, że Emma Stone za La La Land dostała Oscara. A jednak. No proszę. No i wydaje mi się, że przed 6 nie poznamy laureata ostatniej kategorii najlepszy film. Myślę, że czas nam kończyć. Chociaż pewnie jeszcze będzie moment na podsumowanie tej ceremonii oscarowej. Już w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Podziękujmy naszym gościom. Bardzo dziękujemy. Jakub Majmurek, krytyk filmowy, dziękuję krytyka bardzo polityczna. Oraz Marcin Pienkowski, filmoznawca. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To byli goście oczywiście drugiej części audycji, bo dzisiaj słyszeliśmy wiele, wiele głosów. Katarzyna Borowiecka, Ryszard Jaźwiński, ale także Irena Dan i Sylwia Hej. Bardzo dziękujemy za te 6 godzin. Nie miałam jeszcze nigdy okazji tego powiedzieć na antenie. Za 6:02. Do usłyszenia. Do usłyszenia. This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess. Zapraszamy do reklamy. Pora na tydzień promocji w Prowidencie.